zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko i niebezpiecznie na drogach w pasie centralnej Polski. MGW ostrzega przed gołoledzią. Borys Budka będzie kierował Platformą Obywatelską. Dotychczasowy szef klubu wygrał wybory na przewodniczącego. 3 potwierdzone przypadki koronawirusa we Francji. W związku z epidemią polski premier jest w stałym kontakcie z sanepidem i Ministerstwem Zdrowia. Kierowcy powinni bardzo uważać. MGW ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Do jutra będą występować od zachodu do wschodu w pasie centralnej Polski. Dokładniej w województwach lubuskim, łódzkim i lubelskim, a także w południowej części Wielkopolski, Świętokrzyskiego i Mazowsza, a także na północy Śląska i Podkarpacia. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do 10, a na Mazowszu i w województwie lubelskim do 9. Borys Budka wygrał wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym szef Komisji Wyborczej PO Łukasz Abgarowicz po podliczeniu głosów z 12 regionów. Z podliczonych głosów wynika, że pan Borys Budka ma przewagę ponad 80%. To znaczy, że rozstrzygną się te wybory w pierwszej turze, bo frekwencja była taka na poziomie około 80%, czyli wybory są ważne. Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone w środę. Wtedy też Borys Budka zostanie oficjalnie ogłoszony nowym przewodniczącym Platformy. Głosowanie miało charakter powszechny. Uprawnionych było prawie 9,5 tysiąca działaczy. Kandydatów na nowego szefa było 4. Przewodniczący klubu KO Borys Budka, wiceszef PO Tomasz Siemoniak, poseł Bartłomiej Sienkiewicz i senator Bogdan Zdrojewski. Grzegorz Schetyna na początku 3 stycznia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Po wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach specjalny zespół kryzysowy działa w polskiej ambasadzie w Pekinie. Jest odpowiedzialny za kontakt z polskimi obywatelami z zagrożonych terenów. Cały czas monitoruje także sytuację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że obecnie wszyscy Polacy przebywający w Chinach lub powracający do kraju są w dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia. W związku z epidemią koronawirusa premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Kontrole na lotniskach dla pasażerów powracających z Chin zapowiadają francuskie władze. We Francji koronawirusa, którego epidemia wybuchła w chińskim Wuhan, wykryto u 3 osób. Stan chorych jest dobry, poinformowali wieczorem na specjalnej konferencji prasowej lekarze. Najnowsze informacje ma nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Koronawirus atakuje głównie płuca. Nie ma na razie na niego lekarstwa. Podaje się tylko środki łagodzące objawy. Jérôme Salomon, dyrektor gabinetu Państwowej Agencji Zdrowia, zapowiada wprowadzenie kontroli stanu zdrowia podróżnych przylatujących z Chin do Francji. Dotyczy to lotnisk mających połączenia z Chinami, podobnie jak w przypadku ostatnich przylotów z Wuhanu. Rozlokowane tam będą ekipy medyczne, aby informować podróżnych, rozmawiać o ich obawach i przeprowadzać wstępne badania lekarskie osób, u których występują objawy choroby. Badaniom poddani będą także studenci, którzy przylecieli z Chin oraz ewakuowani z tego kraju, przede wszystkim z Wuhanu, obywatele francuscy. W sumie ponad 200 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rozpoczął się festiwal Witolda Lutosławskiego w 107. rocznicę jego urodzin. Zainaugurowano go w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, które nosi imię jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Rozbrzmiewali Szalif, Krzysztof Penderecki i Witold Lutosławski. Utwory wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą poprowadził chilijsko-włoski dyrygent Paolo Bortolomeoli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny jesteśmy częścią Festiwalu Lutosławskiego. No, relacje samego Witolda Lutosławskiego z orkiestrą były, a w związku z tym wykonywanie muzyki naszego wielkiego mistrza jest zawsze dla nas wielkim, dla orkiestry wielkim zaszczytem. Mówiła Ewa Bogusz-Mur, dyrektor NOSPR-u. Festiwal Witolda Lutosławskiego potrwa do 8 lutego, a kolejny serwis Trójki o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą też przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. W Zakopanem będzie 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Carla J. Easton i piosenka Milk and Honey. Album Impossible Stuff w roku 2018 ubiegał się o tytuł szkockiego albumu roku. Nie został jednak nagrany w Szkocji, tylko w Montrealu pod okiem Howarda Billermana. Być może nieznanego państwu bardzo dobrze z nazwiska, ale bardzo płodnego producenta i inżyniera dźwięku współpracującego z niezliczonymi kanadyjskimi artystami, ale najbardziej chyba znany ze współpracy z Arcade Fire, gdzie przez kilka lat bębnił. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z albumu Impossible Stuff. Przypominam, Carla J. Easton i piosenka Girl From Before. If you look in your heart, you will find I'm the girl from before. I'm the test, I'm the cure, I'm the sweet in the soul. Seeds spray on your face from a holiday. Girl from Before, Carla J. Easton z płyty Impossible Stuff. Podoba mi się to, jak ta artystka, podczas gdy jest zapatrzona w różne dawne formy piosenkowe, realizuje je z bardzo charakterystycznym rozchełstaniem i pewną dozą punka, które no, są powiedzmy na bakier z takimi tendencjami rekonstruowania dawnych gatunków. Kolejny artysta również uroczo zapatrzony w przeszłość, zarówno pod względem kompozycji, jak i sposobu nagrywania muzyki. Ja też pozwolę sobie przy okazji jego utworów na wspomnienie. Wspomnienie nie będzie sięgać bardzo daleko, bo zaledwie do środy, tak jak obiecałam, przynoszę wieści z koncertu Devendry Banharta w Warszawie. Miał to być pierwszy koncert europejskiej trasy. Okazał się drugim koncertem, ponieważ koncert w Warszawie cieszył się taką popularnością, że został dodany kolejny. Dla zmylenia wszystkich ten kolejny został dodany poprzedniego dnia, więc de facto pierwszy koncert stał się koncertem drugim. Najważniejsze jest to, że koncert był piękny i pojawiła się na nim m.in. moja ulubiona piosenka z najnowszej płyty Devendry, My Boyfriend's in the Band. La primera vez que te vi, un cielo azul se abrió en mí. Y más tarde, cuando renací en un tobogán hacia ti. My boyfriend's in the pen. My boyfriend's in the den. De la mula, ni tengo celular, y en mi sostén un club social. Y más hambre que no va a parar, buscando la boca sin besar. Oh baby, my boyfriend's in the pen. My boyfriend's in the pen. Devendra Banhart, My Boyfriend's in the Band. Ta piosenka zabrzmiała w środę w warszawskim Palladium. Devendra Banhart, oczywiście uroczy, kampowy, lekko rozkojarzony, ale w bardzo ujmujący sposób. Tej piosenki, którą za chwilę Państwo usłyszą, wydaje mi się, że nie było podczas tego koncertu, ale jest to moja ukochana piosenka z poprzedniej płyty Devendry Banharta, Saturday Night. It's every Saturday night and the time sure is wrong. Time to get uptight and a long aloneness. Every Saturday night while the time sure is wrong, having fun. So get along alone now, alone, alone. Comes disembodied, nothing there, but you can hear it. You know how to numb the wound, but you don't know how to heal it. Try waiting for hours, days and years. You keep waiting, but no one's ever gonna show up here. Please don't love me because, don't love me because you're through hating you. Please don't love. Don't love me because you're through. life is letting go of us, but not forgetting everything that made you stronger. Won't be around much longer. You're the dream of love unspoken. You're a flower never open. No exception will be made. We'll get our own set serenade. Every Saturday night. Oh, my nose is always bleeding. I forgot what I was doing. And now everybody's leaving. Can't keep your eyes from closing. Your blue sky decomposing. As we all embrace what we become. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była piosenka Saturday Night, śpiewał Devendra Banhart. I na tym w dzisiejszej audycji kończymy element wspominkowy. Wszystko, co przed nami, jest już bardzo nowe, niekiedy nieprzyzwoicie, wręcz nowe. Zaczynamy od nowej płyty wokalistki Kyrie Christmanson. To jest kanadyjska artystka tworząca i mieszkająca w Paryżu. Wpadłam na nią niemalże przez przypadek dzięki składance wytwórni No Format. Kyrie wydała nową płytę pod tytułem Lady Lightly. To będzie utwór The Killer Curiosity. Oh, what do they mean?

Julia Martel wydała nową płytę. To był utwór Echo w głowie, więc niemalże tytułowy, bo płyta nosi tytuł Skull Echo. Słucham jej od wczoraj, aż prawie się wstydzę, że ją już dziś Państwu prezentuję, bo nie zdążyłam się w nią wgryźć tak bardzo, jakbym chciała, choć słuchałam jej wielokrotnie. Co mogę powiedzieć? Jest rozmach, jest konsekwencja, jest odwaga i naprawdę olbrzymia skala tego albumu. Onieśmielają mnie trochę. Najlepszym przykładem jest może to, że ostatnim utworem, takim pojedynczym utworem, który Julia udostępniła tuż przed premierą, nie był kolejny przebój, kolejny popowy utwór, tylko piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą, Ekstaza intelektualna. Thank you. ekstaza intelektualna, piosenka Julii Marcel z najnowszej płyty Skull Echo. Najpiękniejsze na tej płycie dla mnie są te właśnie bardziej złożone i trudne numery. Nie brakuje przebojów. Jest taki jeden, który nie wiem, nie chcę przepowiadać, ale podejrzewam, że będzie kolejnym singlem. Jest to piosenka tak śliczna, że musimy ją zachować na później. Ta audycja nie wytrzymałaby takiej dozy doskonałych utworów. Posłuchamy jeszcze jednego, nie mniej pięknego, ale nieco mniej przyjaznego listom przebojów utworu. Nosi on tytuł Czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Julia Marcel i utwór Czas. Bardzo niechętnie rozstajemy się na chwilę z płytą Skull Echo. Proszę mi wierzyć, że wrócimy do niej w przyszłym tygodniu. Może też za 2 tygodnie, a może po trochu jeszcze za 3 tygodnie. Podobnie jak Julia Marcel, Nicolas Godin, dawny członek zespołu Air, wydał przed chwilą nowy album. Ten album nosi tytuł Concrete and Glass, a my dziś sięgniemy po piosenkę, w której głosu swojego udzieliła artystka, której solową płytą się zachwycałam, Kadia Bonet. To będzie utwór We Forgot Love. Stack these stones, tired man, and build a hall. Heavy life, heavy hands, though you remain, though you remain, but you can't rest. Arcadia Bonet, We Forgot Love, tak śpiewała w utworze Nicolas Godena z jego najnowszej płyty Concrete and Glass. Teraz ostatnia już premiera dzisiejszej audycji, ale bardzo ważna dla mnie premiera. Zaczniemy od utworu, który najlepiej sklei się z syntezatorowymi brzmieniami, jakie zdominowały drugą połowę audycji. Kelly Forsythe, to będzie Start Again. Start Again, Kelly Forsythe, pochodząca z północno-zachodniej Anglii, aktorka, ale też oczywiście, jak Państwo słyszą, fenomenalna wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, wydała swoją debiutancką płytę Debris we współpracy z pianistą Matthew Burnham. Przyznam, że wpadłam na tę płytę wyłącznie dzięki Bartkowi Chacińskiemu, ale chwilę później znalazłam bardzo interesującą rzecz, o której chyba nawet Bartek nie wiedział. Mianowicie niecały rok temu Kelly Forsythe nagrała dla BBC 3, dla programu Late Jazz, autorski set z naszym super utalentowanym znajomym Hubertem Zemlerem. Na razie niestety nie można usłyszeć tych kilkudziesięciu minut ich wspólnej muzyki nigdzie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Słuchamy dalej zatem płyty Debris. To będzie Black Bull. Hey. beneath the ash tree, salt is running next to me. Let the shadows cool and wash away the tears that cry. Hail the day, salt hills, salt creases, black hills, hail the hills, hail the hills, hail the bull, black tears from the bull. Black bull in the room, salt hills coming soon, white shower hail, the hills, black mountains, hail the rain, salt hills with precepts, give me passing. I thank you, salty and fierce, silent white hills for black shadow, mindful, don't cry the sea will not rise, oh, my boy. Black Ball i Killy Foresight. Cała płyta Debris jest właśnie taka wrażeniowa, dość krótka, ale zapadająca natychmiast w pamięć. Także wrócimy na pewno do reszty utworów, które na tej płycie się znajdują. A ja już muszę się pożegnać. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Gaba Kulka. Zrobiłam tę audycję z Olą Baszun, Agnieszką Łukasiewicz, a ja zostawiam Państwa jeszcze raz z Killy Foresight. To będzie Lost. Is this what madness feels like? This mute space after all boundaries have been dissolved. Where there is wind howling, but no tall trees for it to grapple with, no buckets for it to shove around the yard. Where tables are empty, where tables disappear, where waiters have long since fallen into mountains, and mountains have collapsed into streams, where dreams are empty, where glass is frosted. Where sirens lift heavy loads to distant planets, and the floor is hard and begging you to fall, where tears fall, but it means nothing. I could touch you, I would, I can touch memories, but not this time. Out of reach and on some lost stream, fails to start, engines don't move, nothing moves, all is